أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. سورة الروم مکی صورت ته شای نزول کې سلورت یایم ده د سورې انشقاق نه رستو نازل ده. ای صورت مکه سره ربط په غنو طریقو ده. یو خدا چې سورې انکبوت کې ذکر وو د ترغیب جهاد ته نو دې صورت کې نتیجه د جهاد ذکر کړي چ الله به انقلاب راولي غلبه ور کی مظلوم له ظالم باندې. دارنګ ال تعدل نقلی ذکرو نو دی صورت کې عقلی دلائل تفصیلی ذکر کړي د پاره د اثبات د توحید او انقلاب. دارنګ مخکې طرق د جهاد ذکرو نو دی صورت کې تسلی ور کوي په نصرت مجاهد ته. بیا داوود صورت وعده د امداد د الله د لپاره د انقلاب چې انقلاب برازي پر توحید والا د لپاره پنځم آیات کې اوس هغه سلوي وخت کې داو ذکر کړي. او بیا د داوی اثبات د په تمثيل د ابتدا د صورت نه دارنګ په استدلال په قدرت د الله تعالی په دله او عقلیو کې اثبات د توحید دغه لګي ول ساعت کې سلوي وخت کې رد کې پاکسام او د شرک شرک تصرف باندې سلورم شپږشتم سلوي وختم کې شرک په دعا باندې دریشم کې نه په شفاعت تحریب د یار لسم کې کې اسماء حسنا به ذکر کوي ته او عقلی تفصیلی ادله دا اول لستی او مثال بم ذکر کړي لپاره خلاصہ دا چې دې صورت کې درې بابونه دي. کومبه باب نل ساعت پورې په دې کې ابتدا نه تمثيل ذکر کوي مثال په غلبې د روم پس د مغلوبیت دا غینا شو ګور روميان د فارس والے نه غال مغلوب شو سو وخت پس بیا الله غالب کړو. دا شهادت تیر داوی د صورت لپاره کنه تر پنځه آیات پورې بیا زجر د پادم علم پښوګم آیات کې او په غفلت د آخرت نه بوم آیات کې او په انکار د واس بعد الموت نه تم آیات کې او په ظلم په خپل ځان په نه هم آیات کې ازو اجر دي شرط تخفیف دنیوی نه په ذکر د اقوام مکذبو په نه هم آیات کې ا تخفیف اخروی په ذکر کې ګڼ ځای لسم تو رسم دي ار لسم سوار لسم شپارسم کې بشارت اخروی په ذکر کې پینزل لس کې تسبیح او حمد دواړه په ذکر کې او چې دې ته داور توحید وایي ته پارا د حاصلولو د نصرت الله چې هغه داوود سوره اول لس تلس کې دیم باب دی بیا د نولو سیات نه دو سلوی پورې په دې کې اور ساکلی دلایل دی په توحید او په داوود صورت 19 20 21 22 23 24 25 26 او بیا پرسو 37 او 40 کې ا تمثيل ذکر کړي رد په اهل شرک پاټای زیات کې بیا اصول ذکر کړي د پاره د حاصلېدو د داوود صورت 35 31 38 کې ا پامینز مینس کې قباحات د مشرکین ذکر دي فار تحذير داسې خلقونه زجر او مغیته ذکر کړي شرک داغي به ذکر کړي 31 آیات کې دارنګ د دین ټیر ټوټه کول او تفریق به ذکر کړي داغي 32 آیات کې او د دې خوشحالي به ذکر کړي پخپل دین چې پخپل باطل دین خوشحالي کوي یا پخپل مال دولت 23 آیات کې دارنګ انابت ال الله د دې ذکر کړي په وخت ضرر کې بیا شرک کول د دې 33 آیات کې او کفران و نعمت نا شکری ذکر کی 34 آیات کی او دی سره دا چې سلطان منزل نشتا په شرک باندې 15 شیات کې او بل د دې قنوت او ناامیدی ذکر کوي په وخت د مصیبت کې شپږ ډیر شیات کې 36 کې یا فرق ذکر کوي په منځ درې باو د ورکول د زکات کې په یو کم سلويخ کې تخفیف د دنیوي په سبب د بعضي اعمال او سیئ او چې مخکې ذکر شوی دی په 41 شیات کې او بیان د سیو سبب وي په 42 کې درېم باب هغه بیا د دغه آیت کریمت په سلويخ اخره پورې چلیږي لکه امر د په اقامت د ځان متوجه کېدو توحید ته او په مخالفت کولو د صفاتو د مشرکینو نه ډیره پاره چې عذاب د دنیا د پشي کنه او تفویض یو غروی به ذکر کې 43 44 کې بشارت 45 کې اخلی دلایل دی 45 47 49 50 54 کې داوود سورته 47 کې او زجر د په 51 آیت کې یا تسلی د نبی له سلام ته نو 53 کې تفویض یو غروی دی 55 56 57 کې زجر اور اٹھنا دا پینکار دا قرآن کریم پا 58 کی او تسلی دا شداغی تعلق دا اول دا صورت سره پا 60 آیات کی بسم اللہ اللذی یملک الامر کل الرحمن اللذی رحم الخلق بالغلبت الدنیویت و نصب الدلائل الرحیم اللذی لطوف بی اولیائی بن نصرت والغلبان بسم الله خاص و مدد دنم دا اللہ آغا چی مالک و اختیار مندے دا ٹولو کارنو رحمان ذات دے رحم کړه په مخلوق په سبب د ورکول او غي غلبت غي ته غلبه دنیوي او په درول او قائم کول او د دلایلو رحیم ذات دې مهرباني کړه د خپل دوستانو نصرت کوي غي سره او غلبه ورکوي غي له دشمن باندې الف لام میم الله کویږي په معنا د دې کلمات غلبت الروم مغلوب کړي شو روميان فی ادن الارض پنزیز مکا د عربو کې وهم من بعد غلبهم سیغلبون او دی بارستو د مغلوب کې دوه د دینه زرده چې غالب شي په بزع سنین په اوسو کال کې صابور د فارس بادشاه ادا خواتش پرستو هغه په شام باندې حمله وکړه او هغه قبضه کو او دا هغه نرستو لری بلاد د روم ته رسیدو هغه وخت کې د روم بادشاه له نصرانی هرقل هغه قسطنطنیه کې محصور شو نو مشرکانو دلته خوشاله شروع کړی چې زمونږ غملګرو الته وګټل یا هم مشرکانو او دا کتابیانو نه وګټل نه سوارونه او موږ د دینه ګټو مسلمانان یادو ودایتونه نازل شو ابن عطیه یا نور علماء لیکلي دي چې کله دا آیات نازل شنه ابو بکر رضی الله عنه مشرکینو ته ووت او ته وی په تاسو باندې خوشاله چې رومیان غالب شي رومیان به بیا غالب کیږي ځکه زمونږ نبی مونږ له خبر راکړلې چې سې غلیبون په بضع سنین یو سو کال کې به رومیان غالب شي اگر چې اوس مغلوب دي نو بې ابن خلفه او میا او دارنګ دا غرور وته مشرکان او چاوي ابو سفیان وته چې یا با فصیل ابو بکر رضی الله عنه کو نیدا یو ابو فصیله فلنتنا حب دغه شرط کیدو یو خدای کې ډېر مړنیو کنه دغه شرط کیدو معنی متراحن ابو بکر رضی الله عنه وته اے ٹھیک ده کنه قتاده رحم الله ادا پاغه وخت چلا جواری نو حرامه دا وخت دی وی دی ولګیدل پنځو خې کې خو دې په منس کې شرط او درې کال نه ټلا بیا نبی له سلام در راغې ابو بکر رضی الله عنه خبره ولا ورکو چې دا شان ما سره شرط یې خره پنځو خې به یا به راکې یا به ورکوم نو نبی له سلام مو ته وی وی تا د دینه سیوا شرط به خو کنه ځکه بزا اطلاق د دریو نه چواله نو تر نه هو لسو پوری کیږي ورشه واپس شه او کلونو سره سیوا کا خیر دی او ریحانم سیوا کا شرطم سیوا کا ابو بکر رضی الله عنه لاړه غیر خبر وکړه وی سلوخي بدر کوم یا بسلوخي راکوي نه حقاله وی شرط بنا حقاله نو پدې منز منز کې رومیان بیا غالب شوخه بار صورت امام شعبی خو وی وی نه کاله پس غالب شو او مشهور روایتو کې دا راغلو چې نو کاله پس شاید چې د شعبی رحم الله روایت کې تصحیف راغلی کرته دی وی کنه او کاله پس بیا غالب شو ځکه الله ویلو فی بضع سنین یو سو کاله پس بدی بیا غالب کیږي او د فارس والو مغلوب شي لله الامر من قبل و من بعد خاص الله لري پوره اختیار مخکې او وروسته من قبل من قبل هذه الغلبه و من بعد من بعد هذه الغلبه مخیم د دې غلبین او رستم یا من قبل کل شی و من بعد کل شی مخی د هر سنه او رستو د هر سنه ز جاج وی دی معنی کی لزوم دی اصل کې مم متقدمین او متأخرین لکه ما چې معنا وکړه خاص الله تعالی له پوره اختیار دی مخکې دې کړوستو و یوم یذنو په دغه ورځ چې کل رومیان بیا غالب شي په فارس والا یفرح المؤمنون خوشاله بشي ایمان والا په نصر الله په امداد د الله دلته به ایمان والا الله خوشاله کی او دا غروز و بیا چې د بدر پر ورځ باندې ایمان والا کافر له خم زبردست شکست ورته چې اسلام لومبه جنگ او رمضان کې شو روزه کې پیدا غلی و یوم یذنو یفرح المؤمنون په دغه ورځ به ایمان والا خوشاله شي د الله په امداد او ينصر من یشاء امداد کوي چا څخه چې او غاړي او هو العزیز او غره زور اور ذات الرحیم مهربان زور اور دې دشمن راګيري اگر چې مهلت ورکی رحیم دې مهربان په خپل دوستان او مسایت تکالیف کې راشي په اخیری داغي نجات دي اخلاصي وعد الله وعد کړی دا الله وعده دې ته منسوب ال المصدریت وي مفعول مطلق دې وعد ذلک وعد لا یخلف الله وعده خلاف نکی الله دو عادی خپلی ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر د خلقو نه پوی نه لري نه پویږي نو داغي ذهن کې دایي چې کنه الله دو عادی خلاف کوي شرط هم الله دو عادی خلاف نه کوي لا یعلمون پویږي نه به علم دي نو کته وای چې پو خلق دي نه دي څنګه دا څه خبرې کوي د کوپرو په دنیا پو دي کنه یا علمون ظاهرا من الحیات الدنیا پویږي په ظاهر د ژوند دنیا په ظاهر ډیر خ پویږي یعنی امر معایشهم و دنیاهم متا یزرعون و متا یحصدون و کیف یغرسون و کیف یبنون عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ یا دی اکریم رحمه اللہ قولو دید دنیا پا کار خپوئی گی چه کلب کروندکو کلب لوکو کلب ولنالکو سنگ بجوڑکو و بادی بسنگ جوڑو پدی بھی خپوئی گی یعلمون ظاہرا من الحیاتی ویگی پا ظاہر دا جوند دنیا وهم من الاخرت هم غافلون او دید آخرتنا خاصی بے پروالی حسن بصری بے بلغ والله من علم احدهم بالدنیا انہو ینقض الدرهم فیخبرک بوزنه ولا يحسن ان يصلي قرطبی بے علم دی حد ترسید لے شروع پہ پلاس کراوالی نتات بہوئی جدا دور دا نیمتول دا تول دا دمرا انداز بہوئی خب پلاس کی پسیس بہوئی جدا دور وزن دے ولكن لم يصل ولا نور ولا يحسن ان يصلي سيد الرتيسر بموس نشي كله وهو من الاخر اخر منع عن العلم بها اخرت ده علم نبل كل غافل لي ناخذ زجر دي سردا عقلي دليل مختصر شدي غفلت كاي او پدي سوچ نه كاي او شانت حروف قال يوز تستماي حرف حرف نه داخلي يا ربيجي نمنس كسه كلام دي غنشته او دارستو بعتق اي يغفلون ولم يتفكروا آیا نو دی غفلت کوي او دا سوچ نه کوي فی انفسهم بخلو زړونو کې بخلو نفسونو کې ما خلق الله السماوات والارض چې نو دی پیدا کړی الله اسمانونو او زمکه او ما بینهما او غجر دی پمینس کې دی الا بالحق مگر دا حق کار کولو لپاره الا لاظهار الحق او اجل مسمى پیدا کړی دی پنیټه مقرره بس دا الله په علم کې ردی او نیټه دا اغه وخت به عارفه ایکسپایر کی ختم دی کی واجل مسمى هو ان كثيرا من الناس او یقینا ډیر د خلقنا بلقاء ربهم لكافرون د ملاقات د رب خپلنا منکر دي دین منی د الله دربار کی پیشی او حساب کتاب لکه اس پروانه ساتي د احکام او د شریعت نا خو تفیف دنیوی دی په ذکر د اقوام مکذب او ولم دې کې بیا اور اور دې کې آیات فرونا ولم یسیو آیا کفر کوي او ګرځي نه پدې زمکه کې لګو ګرځي فیان زورون چې وګوري په نظر د عبرت فیان زورو به بصائرهم وقلوبهم چې پزرو ته وګوري کنه نظر معنی د زړه نظر چې وته وي پوهه علم فهم کیف کان عاقبت الذين من قبلهم چې څنګه شو انجام دا کسانو چې مخکې د دین او نو کدی وی چیرې مونږ هو پیسو والے یو دولت والے یو نوابانو خانان یو زمونږ اختیار دی حکومت هم دی الله وی اغیر دین علی دی طاقت ورو کانو اشد منهم قوا هو غیر ډیر سخت دی موجودونه په طاقت کې د دینې طاقت ډیرو د دې تمره طاقت نه لې معنا دنیا کې دا اوس چې کوم ملکونه موجود دی او په دې کې څومره خلق شته ټول 228 ممالک په ټول دنیا کې 238 په ټوله ګوله کې دا ټول چې راغون کې کنه نا مخکنو طاقت ته سیواو کانو اشد منهم قوه او اثار الارض او اړولی و اغیز مکا په زمیداره و امروها و بعد کړي وا اکثر مما امروها زیات داغنه چې دی موجوده و بعد کړي دا اثار الارض زمکه د زمیداره د پاره واړونه قلبوها للزرع یا اثار الارض زمکه د معدنیات د پاره اړولی و اغی چې کم زبرجد او زمرد او یاقوت او اسجد او سره او سپین کم قانون او باسلو د دې غزور نشته چې وې بازی پاسار ولر او عمروها اغی تعمیروم داسې کړو چې دې موجودونه سیوا دي احرام مصر کې د ټولو نلوې احرام لوې مقبره پای کې یو مقبره کې د کانی لس لاک بلاک استعمال لیدې کانی او هغه یو بلاک دای تن دې دونیم تن نیوتن اتیش منی نا اتیش جمع اتیش جمع سوار لس تقریبا او یا من یو بلاک دی چې داغی سنگی اکڑا دی او سی دی جوڑو لیشی دا گٹ نا دی بلاک بور کی کنه دا بلا آشی گٹان پا دی غنڈو کشتا او غی دی بلاکو نا جو کریو خوا مانا تقریبا پا دغیو احرام کی پا دغیو مقبره کی و کروڑا من عمل ببرتلا او دا پاس پی لکلیو ابن خلکان اتا سو اکالا مخ کی تاریخ لکلی اغه د پاسه پی کلیو چې دا شپږ میاشتې کې امارت مونږ جوړ کو د مور بچی د پیدائش شپږ کال کې روان کی حالانکه بادي ویګرانی ورزول احسانی ورزول اعلی احسان چې زموږ د شګي کنه د شګي چې راځم کړی دي د دې آبادې وي کنه ادا راځي آبادې نه دا ګټو آبادې وي ښا ګټه پکې استعمال شوی ده نن نمخ کې چې زموږ مشرانو کمې آبادې کړی وي نو استاد بنگلې دغه زیری تم نرسي ګوري ښا د یاد ساته اغه د خور او بادي دا ګټه پکې استعمال د زیات نه زیات کمیس کې بینش ورکړلې بینشونه زې په ځای لګېدلې او دومره مضبوطی آباده اوس هم شته کتا سولار شه د کالړه کې د بسخیلو د پښتانه دینه نظر خېله دغه قومونه د ریسین په غاړه غاړه پراته لري باسین چي دي نو پای کې اوس هم دا کور دی د کور د پاسه بل کور دی د غولې دی دغه د پاسه بل کور دی دغه غولې دی دغه د پاسه بل کور دی او بل د پاسه داسې آباد دی او ته یقینو کاغی بی دا پاسا مالو درولی بلاغ واغان تیو داری دا کوتو دا پاسا رق خودی ہوئی دا دا دیوالونا غیوالی بی پس خوا ستا دیوال خدا سے دے چی پا دیر تا ماچی دزو کنم سورے پکی کئی او پاغی بانے بمو مسر نکی که دا پاسا بی گزارو شی کنا راکٹ لانچر بانے بی گزارو بی صرف لغن دا بیرون وڑی ولی خورا دا او گٹ دا دا غی اباده دیری مضبوطی بوری خوا دا اوس چی کمی دی کنا دا دی سیمٹ والاوی چی دا سیمٹ پا کم ترتیب غی یا دی غالبا ایک نسبت پنج دی که ایک نسبت دست دی چی پینزو من شگه یا یو منو سرده غسی مت کنی دا یه سل کال گارانتی دا اگه گارانتی داور بی خواه او اغلا تروس پورشتا اغا بلاکون اغا سلون لگی دلی دی چی پایه که لرگی نیش ده تبا حیران شی چی ده کرکو پزه سڑه گٹه استعمالی ده ور پزه گٹه استعمال شوی ده پا داسی طریقه باننی داسی با دی سوک پولی شی ننی پا دی جدید دور که سوک نشی کولی خواه چی دی سرم مشین رشتا کرینون و سرشتار سو سرشتا چې خلک وی زمانی ترقی کړی دی او ټیکنالوژي زور کړلې وای دا ټیکنالوژي لري د حیثیت نشته داغي دا مقابله کی او الله وی ښا چې غیرا باد کړی و خو جاءتهم رسلهم بالبينات راتل کړی و غی تر رسولانو داغي په واضح احکام او داغي تکذیب وکم واضح احکام او تراوړی او تکذیب وکم فکذبوا نو فما کان الله ليظلمهم نو نو الله چې ظلم کاو پاغي ولیکن کانوا انفسهم یظلمون لیکن وږي چې په خپل ځانونو ظلم کاو دا الله چې ول سزا ور کولا معذب کول عذاب ور کاو نو معاذ الله ظلم نکاو دا ردی غ عملو چې هغه بیا دې لاري مل شو دی خراب کړو برباد کړو انجام ول سپیره غه ولیکن کانوا انفسهم یظلمون نشاره کدا موجودم دا لبکی د څو وخت پورې الله مهلت ورکی او په اخر کې چې رونی سي کنه نو بیا ردی سه حیثیت ته هغه مخکنی چې غټ غټه باډه او تنه وي او طاقتونه وکي باډي بلډرانو اغې نه دی پاتې شي الله لا ختم کړل نو ثم کانا تخفیف کوریا بیا شو عاقبت الذین انجام دا کسانو اسا او چې بد کړیو سو اسو انا کارا ناکار اسوء اسم دې دا کار او رسو شوی دی ادا معنا سهل دا آسان دا بیا شو انجام داغه کسانو چې بد کړیو ناکارا دا ولي ان کذبو من به ان کذبو دا غوجه ذکر کوي ښه په دې وجه چې دي تکذیب کو د آیاتونو د الله او چې باغې پورې ټوخه کوله وکانو به هر ستاندو یا داتم کول شي چې سوء مفعول مطلق کا او دا ان کذب اسم مؤخر کا نو معنا بدل شي بیا لک بدل بدلون براشي معنا کې چې ثم کان عاقبت الذين بیا شان جام داغه کسانو اسا اسوء چې کړو بد کارونه سو ان کذبوا بیاات الله او کانوا بها یستهزئون چې تکذیب کوي د آیاتونو د الله او پاغه پوره ټوکی کولی لیکن په دې توجیهاتو کې داړو به توجیه ډیره بهتر ده چې ما وکړه چې بیا شان جام داغه کسانو چې بد کړیو اسوء انا کارمن الخصله السوء په دنیا کې الله هلاک پرا واست او آخرت کې به اور ور کوي کنه ابن جرير نه په دنیا بل هلاک او دمار او په آخرت بنار ان کذبوا بآیات الله او دا لدی وجنا چې تکذیب وکاو د آیاتونو د الله وکانو بها یستهزئون او چې باغی پوری ټوکی کولې الله یبدا الخلق اخو دلیل عقلی دلیل مختصر ذکر کړي الله پیدائش کوي لومبه ثم یعیدو بیا به دوباره کوي لومبه پیدائش هغه کړې ده دنیا کې انسان اوسې څو زمانہ پس مړ شو بیا به راځون دی کوي ثم الیه ترجعوا بیا باغتا او ګرځول شي تاسو نو تخفیف و یوم تقوم الساعه فکمر الشراب شی قیامت یبلس المجرمون نا امید وشي مجرمان د خپل شرکاونه نا امید وشي اولم یکل لهم من شرکائهم شفاء ادا بول نا امید کیږي زکات چې نه بی دی د پاره د شریکانو د دینه سوک سفارشیان دا د مخه تعلیم له ادا او په معنا د ایزی اذ لم یکل لهم من شرکائهم شفاء زکات چې نه بی دی د پاره د شریکانو د دینه سوک سفارشیان وکانو بشرکائهم کافرین او ای بلی د شریکانو خبرونه بیا انکار کوونکی لکه سوره انعام کې تاسو ترجیو تئی زیاد کې والله ربنا ما کننا مشرکی قسم پا اللہ رب زمونو کو شرک نو کھڑے او بلکې حامی مومن کے وراش انشاءاللہ دریو یا کے چه بل لم نکن ندعو من قبل و شیعا اللہ من کو دنیا کے چرت چاہتر آمدد چه نووی لی چاہتم نووی لی داغلی وکانو بی شرکان چه پوہی چه اس حکار نکی گی کنا نظر بجه بواڑی چه مونگی ندکلی چه شرک مونگ چه تا شرک کولی شو وکانو بی شرکائم کافری نبیہ تخویفی خوروی ویوم تقوم الساعة فکم رس شراب وشی قیامت قائم بشی قیامت یوم اذن یتفرقون فدغ رس بعد دو ڈلی شی جدا جدا بشی تفرق دا اعمال و دا وجن با تفرق دا اشخاص و دا افراد و راشی کنن نیو تا بشارت فاما الذین آمنوا نوار چاق کسان دی چی ایمان راوڑے و عملو صالحات عمل کرو موافق دا قرآن و سنت فهم فی روضت دو دیبا پا باغی چکی یحبرون چی خوشا لول بشی یحبرون چی عزت بے کے دیشی یحبرون چی نعمتون باور کے دیشی یحبرون چی لذتون و خوندون باور کے دیشی یحبرون دا مانا یحبرون یکرمون ینعمون یلززون مفسرین میں لکا قرطبی وغیرہ او عام الذین کفروا اور چی غکسان دی چی کفر کڑے دے وکذبو بی آیاتنا انسبت دا دروغ اکڑے آیاتونو زمونگتا ولقائی الاخرہ و پیشہ دا آخرت تا ملاقات دا آخرت تا فاولائک فی العذاب محضرون نو دغه صفاتونو علاوه په عذاب کې حاضر کړی شي فسبحان الله فسبحوا سبحان الله داوره توحید کې فیر وړه ځکه دا په مخ کې متفرعه ده دا رسولت باندې کنه تو فسبحان الله نو پاکی دا الله لا حين تمسونا پکم وخت چې تاسو ما خام کوي بیگا کوي وحين تصبحون پکم وخت چې سبا کوي وله الحمد خاص غلر دي استاینه د اولوهیت السماوات والارض پاسمانو نوز مگه کې وعشیانو پا مازیگری که وحین تظهرونو پا کم وقتی چه ماس بخین کوئے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وی پینزو وارو منزونو تا پاکی اشارت آغا پاکی داخل دی ادا اصل کی اوقات تیر توحید نو بیان ہے او کدی مقام کی دا اوقاتو حین تمسونا پا دیکی راغے ما خام و ما سودن حین تصبحونا دیکی دا سار منزر آغے وعشیان نمازیگر شو حین تظهرون نماز پخین شو کنا بل دلیل یو خرج الحی من المیت رو باسی جوندی دا مڑی ناو یو خرج المیت من الحی و رو باسی مڑی دا جوندی نا دیکھ تعبیرات گنو یو خرج الحی نبات من الحب یا یو خرج الدجاج من البیز یا یو خرج الانسان من النطفہ یا یو خرج المؤمن من الكافر یا یو خرج العالم من الجاہل دیتولو تا شامل لے رو باسی زرغنا من المیت دمړي دانینا دا نمړو او دا غینت تیغ روزی او جو بوټي په بر روان شي حرکت کوي او خریږي لويږي دارنګ او باسي الحیا ژوندې مان چرګا من المیت دا غینه چمړه دا یا رو باسی الحیا انسان چې ژوندې دي من المیت د مړې نوڅینا د مړې مانه نه یا یو خرج الحیا رو باسی ژوندې چې مؤمن دي من المیت د کافر نه بلار کافری او بشي مؤمنی یا یو خرج الحیا رو باسی عالم من المیت د جاهلنا یټول تعبیره دغه شان دی بلکې مو یو خرج المیت من الحی او رو باسی مړې دا ژوندې نه مان رو باسی کافر د مسلمان نه رو باسی دانا د ژوندې بوډی نه رو باسی نطفه د انسان نه روباسی اگه ده شرگینا روباسی جاهل ده عالمنا او یوحی الارضا او جونده کئیز مکا تازه کئیز مکا بعد موتها پس ده وچو بداغینا پس ده وچه دو داغینا و ده سوکلی داغینا اگور از مکا تازه کی کنا بارنگ نبیو کی نو وکزالک تخرجون تفریفی فیخا چه ده کسن دا سی زنا اللہ روباسل دغشان با تاسم راویسته شه پا قیامت که ده ازمکینا بیا بم روباسی خا وکزالک تخرجون دا د صورت د دعوی سره متعلق ده وګور انقلاب راوستو مړې ژوندې کو ژوندې مړکو دا رنګ انقلاب دام راولي چې غالب مغلوب کی او مغلوب غالب کی کنه غلبت الروم فی ادن الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون دا غیره لپاره مثال لخه چې کله مغلوب غالب کی او کله غالب مغلوب کی دا انقلابات اگر اولی وکذالک تخرجون او دا رنګ تاسو بم راستلی شه د قبرونو نام جو ټیم را روان دی چې یوم یخرجون من الاجداس چې د قبرونو بل ټول روبا سی ښه د زمکه نه به روبا سی بلکې زمکه به پری نه دیدن نه دې ته حکمي ویزل ارض اخرجت اسقالها واخرجت الارض اسقالها وقال الانسان ما لها زمکه به ټول بوجونه سچې پکې دي کنه انسانان دي مړی دي کله کې سبل سپرات دي هر صبر اولی په بره وکذالک تخرجون دا غشان با تاسو را وېستې شه دوباره بیا د قیامت پرز د دې ځمکینا بیا به در حساب کتاب کیږي نو خو به نور درل پیش کی بیا ته ګوره الف لام میم الله کویږي په معنا د دې کلماتو غلبت الروم غالب شو غم رومیان فی مغلوب شو رومیان غلبت الروم غلبه وکړي شو په رومیانو باندې مغلوب شو رومیان کمزوري شو رومیان فی ادن الارض پنزدیز مکہ دا عربو کے وهم من بعد غلبهم او دی رستو دا مغلوب کے دو دا دینا سیغلبون زرد چی غالب بشی فی بضع سنین پیوسو کالا کے للہ الامر من قبل ومن بعد خاص اللہ تعالی لدے پورا اختیار مخ کے و رستو ویوم زنو پتغر وز یفرح المؤمنون خوشال بشی ایمان والم لنصر اللہ پا امداد دا اللہ تعالی ینصر من یشا امداد کی چاسر چهو غاری وهو العزیز وغزور ورزاد تیر رحیم مهربان دے وعد اللہ وعد کرده دا اللہ وعدا لا یخلف اللہ وعدو خلاف نکی اللہ دا وعد اقبلی ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر دا خلقون نپوئیگی یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا پوئیگی پا ظاہر دا جوند دنیا وهمن الاخرت هم غابلون او دی دا آخرتنا بے پروازی اولم یتفکروا آیا دی غفلت کئی او دا سوچ نکئی فی انفسهم پخپلو نفسنو کے پخپلو زلونو کے ما خلق اللہ السماوات والارض چین دی پیدا کری اللہ اسمانو نوز مکا وما بینہما وغشر دی پمینس کی دی اللہ بالحق کے مگر دا پارا دا حق کارا کولو واجل مسمع و پنیٹا مقررا و ان کثیرا من الناس او یقینا دیر دا خلقنا بلقاء ربهم لکافرون دا ملاقات دا رب خپلنا خامخان کافر دی ملاقات درب نمنون کی دی انکار کون کی دی اولم یسیرو آیا دی نگرزی فی الارض بدیز مکہ کے فینظرون چو گوری پا نظر دا عبرت کیف کان عاقبت اللذین چو سرنگ شیو انجام داغ کسانو من قبلهم چو مقید دینو کانو اشد منهم قوا وغی دیر سخت دی موجودونا پا طاقت کے واثار الارض اول اولی واغی از مکہ پا زمیدار ہے یا دا پارد مادنیاتو او عمروها او باد کړی واک سره مما عمروها زیاد داغ نه چې دی موجود او باد کړی دا وجاءتهم رسلهم بالبينات اور اغلی وږي د رسولان داغي په واضح احکامو نغي تکذیب کړو فما کان الله ليظلمهم نو الله چې ظلم کوي پاغي ولکن كانوا انفسهم يظلمون لیکن وږي چې په خپل ځانو نه ظلم کوي ثم كان عاقبت الذين بیا شان جام دا هغه کسانو اسا او چې بد کړیو اسو ا ناکار انجام ان کذبوا بآیات الله په دی وجه چې تکذیب کړو د آیاتونو د الله وکانو بها یستعذون او چې پاغه پورې ټوخه کولې الله یبدا الخلق الله پیدایش کیړم به ثم یعیدوه بیا به دوباره کوي ثم الیه ترجعون بیا باغت او ګرځول شي تاسو و یوم تقوم الساعه فکمر الصراب شی قیامت یبلس المجرمون نو امید به شی مجرمان د خپل شرکاون ولم یکل لهم من شرکایم شفا ځکه چې نه بوی دی د پاره د شریکانو د دینه سوک سفارشیان وکانو به شرکایم کافرین او یو بلی بیا د خپل شرکاون انکار کوونکی و یوم تقوم الساعه فکمر الصراب شی قائم بشی قیامت یوم یذین یتفرقون اخرز بدی جدا جدا شی ګډلې وشي قام الذين امنوا ورجا کسان دي چې ایمان راوړل او عمل صالحات او عمل کړل دي موافق د قران او سنت فهم في روضه يحبرون ندی په باغیچه کې چې خوشاله ولې وشي چې عزت به کې دي شي چې نعمتونه به ورکول شي چې لذتونه به ولا ورکول شي او عمل الذين كفروا ورجا کسان دي چې کفر کړل او کذب به آیاتونه او نسبت د دروغ کړل دي آیاتونه زمونږ ته ولې قائل اخره او ملاقات د اخرت ته فاولائک نو ده صفتونو والا فی العذاب محضرون پا عذاب کے با حاضر کلیشی فسبحان اللہ نو پاکی بیان کے پاکی اللہ لحین تمسونا پا کم وقتی چی بیگا کوئے وحین تصبحونا پا کم وقتی چی سبا کوئے ولو الحمدو خاص اغل رضی استائنی ده علوہیت فی السماوات والارد پاسمانو نوزمگا گے وعشینا پا مازی گری کے وحین تظہرونا پا کم وقتی چی ماسپخین کوئے یخرج الحی من المیت رو باسی جوندی د مړینا او یخرج المیت من الحی او رو باسی مړی د جوندینا و یحیی الارض او تازه کی زمکا بعد موتها پس د اوچی دو داغینا و کذالک تخرجون دغه شانتی به تاسو مراوی است شهر د زمکه د قیامت پر روز